Схопив я поліняку, приберзав добре, ледве відігнав, а все одно цілісіньку ніч під хатою завивала та скавуліла, аж діти полякалися. Федір, чоловік нашої куховарки, із сушенців також обоє, затягся біломореною. «А як же ти, Микола, взнав, що воно сука? Може, то пес був? Чи встиг придивитися?» Знов ми з Ольгою несміливо хихикнули. Жора засовався на місці і, здавалося, навіть зіщулився, не міняючи напружено хмурого виразу обличчя. «А сталося все не дуже смішно, товариство моє», – продовжив професор. «Бо того ж вечора Миколу задавив власний бульдозер. Він лагодив мотор, а машина зненацька рушила і притисла його до бетонної огорожі. Невесело нам стало, дуже невесело. Та на цьому ще не все. Не чули ви, звісно, про загибель теплохода «Одеса» у 82-му році, бо ніхто про це не повідомляв. З ними пішли на Дніпрове дно нижче Каховки 10 наших товаришів по експедиції. Всі скіфські трофеї і чаклунка, яку ми так необережно потривожили. Потяг з натужним скрипом зупинився, професор мовчки смикнув двері, вийшов у вузький вагонний коридор, де на нього мало не налетіла провідниця з гронами наповнених чаєм склянок в обох руках. «Осторожно!» – захрипіла вона. «Предупреждать же надо!» «Яка це станція?» – ввічливо поцікавився професор. «Ізвісно, яка?» «Гамальєки! Що, не чули таких гамальєків?» Жора ніби випірнув зі сну, хапливо поліз під лавку по свою сумку, почав збиратися. Ця метушня виглядала неприродною для чоловіка, котрий щойно сидів, майже непорушно. «Все, бувайте, Архипе Архиповичу!» Професор вступив до купе і здивовано окинув поглядом Георгія. «Я забув попередити. Тітка моя живе в Гамаликах. Мабуть, зараз вийду. Справи є, згадав, допомогти треба. А звіт про конференцію через тиждень. Приїду, подам». «І чому ви так зненацька?» – невдоволено розвів руками професор. «Та добре, коли треба, будь ласка. Дякую, до побачення». За Георгієм засунулись купейні двері. «Справді дивно», – порушила мовчанку Ольга. «Трах-бах, і зібрався Георгій Максимович виходити в Гамаликах. Позапланово якось. Я нічому не дивуюсь після тієї експедиції. Він дійсно став геть іншим. Але не будемо на цю тему. Йому краще знати свої справи. Після тих всіх подій дійсно нелегко зберегти здоровий глузд. Потому і місцеві жителі почали на нас дивитися скоса. Звісно, на дворі не 19-й вік, але хто зна, мовляв, що вони там розорили, яку нечисть на волю випустили. А тут налихо з нашою куховаркою стало не все гаразд. В одну ніч ніби підвередилася розумом. Кого не стріне, розповідає, що розрили голодну могилу, а тепер вона засмоктує в себе повітря і скоро в селі не стане чим дихати. Федір тільки в поле бив та плакав. Нарешті остання вже ніч надійшла. Крутився я годин чи не до трьох, не міг заснути. Поруч Георгій сопе, часом ніби схлипує чи зітхає злякано. І наснився мені дивовижний сон. Ніби стою я вночі під повним місяцем на голодній могилі. Настільки все яскраво, живо, мов на кіноекрані. Мабуть, такий сон тільки в гіпнотичному стані можливий, або під дією наркотиків. Засліплює мене спалах. Все на мить стало видно, наче вдень. І являється мені прекрасна рудоволоса жінка. Вогненні коси розсипані по білосніжній сорочці, на чолі відсвічує вінок із собачих зубів. Вона почала говорити. Ні, вогненні вуста зімкнені, але я ніби чую її громохкі слова. «Я Матена, горе вам нікчемні! Мене боялися напасники і злі духи на північних і південних, і східних, і західних вітрах. На всі чотири сторони світу пильнували мої вірні служниці, і ніхто не смів переступити ні сили мого меча, ні гостроти мого списа, ні міці мого щита, ні мудрості моєї сови». І раптом земля стала прозорою, ніби скло, підсвічене зсередини блакитнуватим сяйвом. І я побачив по чотири боки від кургану чотирьох нагих бронзовотілих красунь. Одну з мечем на півночі, другу з дротиком на сході, третю зі щитом на півдні, і четверту в золотому шоломі на заході. «Бачиш, які ми були до вашого нечестивого приходу? Я і мої войовниці стригли землю наших племен. Ви відняли у нас вроду і життя, перетворили на огидний прах. Ти розвіяв моє охоронне закляття і будеш покараний. Я знайду тебе». Прокинувся в холодному поту, остання фраза вібрувала у вухах.